Guliston asarining yana bir hikoyat beriladi. Damashq, ya'ni shomlik do'stlar suhbatidan malolat yetib, Quddus sahrosiga qarab burdim dedi. U yerda hayvonot bilan do'stlashdim. Bizada hayvonot bilan do'stlashgan majnun va yana hayvonlar bilan do'stlashgan asarlarimizda. O'sha yerda dedi, faranglar qo'liga asir tushib qoldim. Ular meni yevropaliklar, faranglar, boshqa asirlar qatori Tarablis qalasini qurilishini jalb qildilar dedi. O'sha yerda dedim, azob uqubatlarda qoldim dedi. Keyin bir kuni xalablik oshnolarimdan, ya'ni donishlarimdan biri edi dedi. Bu bilan bir oshnochiligim bor edi dedi. Men bilan dedi, shu yerda meni ko'rib xol-ahvol so'radi. Va men unga dedi, boshimdan o'tganlarni aytib berdim dedi. Keyin o'sha xalablik do'stini menga rahmi keladi. Va uni 10 tillaga, ya'ni 10 tilla bahosini sotib oladi. Va uyni olib borib, tarantirib, yuvintirib, giyintirib, chiroyli qilib, unga 20 tilla beradi. Va o'sha 20 tillani evazini o'zini xunuk, yoqimsiz, badxulq bir yoqimsiz bir qizni uylantirib qo'yadi. Xunukligi ku mayli, ya'ni badbasharaligi ku mayli. Badfirligi dedi, kundan kunga ortib dedi. Va dedi bir kuni dedi, günlardan bir kuni dedi, menga tana qildi dedi. Halam seni otam o'sha faranglardan 10 tilla evazina qutqarib og'oni, bo'lmasa o'lib ketarading deb aytibdi. Keyin men aytdim dedi. To'g'ri, otang meni 10 tilla evazina qutqarib oldi, lekin evaziga debdi, 20 tilla evaziga sening badxulq, yoqimsiz, badfil bir xotinni qo'lini topshirdi debdi. Demak, xulosa Sadiy nodajak. Yaxshi odamni uyinda dedi Sadiy. Yomon xotin davosiz bir dard, hayosiz bir dushman kabidir. Qissadan hissa shu yerda bir masnaviy beriladi. Bir kishi bir qo'y ustiga yetdi, qo'yni so'yacak. Ki bo'ri ilkidin xalos etdi. Ya'ni bo'ridan uni xalos etdi. Kecha so'ymoqqa qo'yni bo'ldi ravon, qo'y ko'rib oni ayladi afxon. Ki bo'rini tutar edim dushman, endi bildim, bo'ri san ekansan, dedik.